Ben bir Yakub'iydim kendi halimde. Mevla'nın ismi var idi dilimde. Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde. Ağlar Yakub'a ağlar Yusuf'um derim. Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde. Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um derim. Akardı Yakub'un gözünün yaşı. Ah çektikçe erir demirle tuncu. Yusuf'u kuyuya attı kardeşi. Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um derim. Yusuf'u kuyuya attı kardeşi. Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um derim. Attılar kuyuya şehit kasına. Cebrail yetişti Mevla dostuna. İhlas ile çıktı suyun üstüne. Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um derim. İhlas ile çıktı suyun üstüne. Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um derim. Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um derim. Ağlar Yakub. Padişahı lem yezel. Ey kadiru hayyum ve zel. Lütfu çok, kahrı güzel. Lütfun daha hoş, kahrın daha hoş. Hoştur bana senden. Ya Gonca Gül, yahut diken, Ya bir hilat yahut kefen, lütfunda hoş kahramda lütfun, lütfun da hoş, kahrın da hoş.